قتل کر دے گا، اب قید یا بند یا کیسا کرے گا، لیکن کسی کے نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماعیل کافر فرمایا ہے، قد انذر فیک وفی صاحبتک، بے شک نازل ہوا ہے تیرے اور تیرے بی بی کے درمیان، یہ قرآن نازل ہے عمر آگے ہلالی جو میاں تنزل دے باز قرآن نازل ہویا گسے، انذر نازل ہوا ہے تجھ میں اور تیرے بی بی، پس حق تو جا فاتحہ اس کو بی کو دیا، تمہیں جیا وہ استر کے نیا کر۔ قال سہل، سال راوی کہتا ہے، فتلا انا فی المسجد، وہ بی بی کو لے آیا ہے، لے آنے کے بعد بی بی اور سہل، فتلا انا دونوں نے نعان کیا مسجد میں، مسجد بجا دریا کر دونوں دونوں نعان کچھ، وہ آنا معناس اور میں لوگوں کے ساتھ تھا، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منش سنگ سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اما فراغ، جب شوہر اور عورت دونوں لحاظ سے فارغ ہو گئے، قال عائب، تو عائب نے تھا، غضبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتھا فطلقا ثلاثا، وائمت نے کہا میں اس پر جھوٹ بولا ہے یا اللہ کے رسول، اگر میں اس کو روک دوں، یار پر جب استری نے ہمیں گھر کری تو ہمیں کر پھر خود کیا بولتے میں استری جو گھر کر دوں خود کے بولے تو آپ گھر کرنا، فتل لگا سراسن، یہ کہہ کر اس نے تین طلاق دے دیا ہے، وائمت اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا ہے، لیانے پڑے ہمدن نزدیک طلاق دیتے ہی تو جدی سامی طلاق نہ دے تو ہاتھ میں طلاق دے دی، وہ طلاق اور ای میں سلاسا کہتے ہیں تین طلاق ہو جائے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انظروا، تم نظر کرو انتظار کرو، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَصْحَابُهَا، بس اگر اس کی عورت لے آئے کالا کو شدیدی کالا سنتا نامے، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَصْحَابُهَا، بس اگر او لے آئے کالا آدمی کو، اب عجل عائنین، دونوں آنکھیں بھی کالی ہیں، دونوں سو کو کرو، عظیم العدتین، دونوں کول ہیں ان کے بڑی بڑی ہو، دونوں چوتر بڑا بڑا ہو، دونوں گدی کے تر بڑا بڑا، خطل لجت ساقین، دونوں پنجلیاں فرگشت ہو، خطل لجت ساقین، پنجلیاں فرگشت ہو، دونوں پنجلی فرگشت، دونوں ران گشتے بڑا، ایر کنجی بھی ہوئے، فلا احسب عائدہ، بس میں گمان نہیں کرتا ہوں مگر عائمر کو، الا قد صدق علیہا، عائمر نے اس عورت پر سچ بولا ہے، عائمر بلچتے ہوئی بن اللہ بے بدمشی کرتے جفت، وَإِن جَاءَتْ بِهِ آہِل عائمر، اگر وہ عورت لے آئے ہیں سرخ رنگ کا، کانہا وحرا، تم گویا کہ وہ وحرا ہے، وحرا ایک پرندہ ہے لال رنگ کا، لال رنگ ایک ہاتھی ہے، فلا احزب عائمر، پر میں نہیں گمان کرتا ہوں عائمر کو، الا قدر قدر، مگر عائمر نے اس عورت کو جھوٹ بولا ہے، ارے ہاں، فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس اس عورت نے لائی ہے بچہ کو اس صفت پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، من تصدیق وائمر، وائمر کی تصدیق سے، اس کے بعد وہ بچہ اپنی ماں کی طرف نسبت ہوتی ہے وفي حديثه لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وعن ابن عمر حضرت ابن عمر سے روایت ہے أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل امرأته کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان فرمایا ہے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، ایک مرد اس کی بیوی کے درمیان لعان کر دیا ہے قرآن میں جیسا ہے اسی طرح ایک آدمی کہے گا کہ خدا کی قسم یہ بچہ میرا نہیں ہے، آسمان بات کہے گا اگر میرا ہے تو اللہ کی لعنت ہے، اسی طرح ہے اس لیے لعان ہوتا ہے۔ اس بار عورت کہے گی خدا کی قسم یہ اس کا ہے، اور مسوار کہے گا یہ اشیاء اس کا نہیں ہے تو عورت پر غضب پڑے اللہ کے، اس سے لعان ہو جاتا ہے۔ لعان جب ہو جاتا ہے لعان کیا فانتفع من ولده، بس انکار کر دیا بچہ کو اس بچہ کی اس بچہ سے، انتفاع میں او شوہر بچہ کا انکار کر دیا ہے، اس سامنے کوئی بیوی بچہ کے انکار کو چوکس کر کسی جامن میں فخر رکھا بینا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت اور شوہر عورت کے درمیان تفریق کر دیا ہے، اور بچہ کو لاحق کر دیا ہے عورت کے ساتھ، اپنی حدیث ہی ماں اور ابن عمر کے حدیث میں لاہو ماں ان دونوں کا یعنی مخاری مسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظہ، پہلے اس مرد کو وعظ کیا ہے نصیحت کیا ہے، فذکرہ اور نصیحت کی ہے سارے وعظ و نصیحت کو، سے دیکھو دنیا عذاب اور آخرت عذاب، دنیا عذاب سہل آخرت عذاب بہت کٹھن، جدی کی تمہیں سکتا دنیا عذاب فکر کرو تمہارا حد ختم لگ گئے، وہاں وعدہ ہو اس کو وعظ کیا اور ذکر ہو اور نصیحت کی و اخبر ہو اور اس کو خبر دی ان عذاب الدنیا احوان، ان عذاب الدنیا دنیا کی عذاب کیا ہے احوان ہے سہل ہے آسان ہے، دنیا عذاب کم سہل من عذاب الاخرت آخرت کا عذاب سے، آخرت سب سمجھ بھی دیکھتے جاتا ثم دعاها، اس طرح مرد کو نصیحت کر کے عورت سے لعان لیا ہے، ثم دعاها عورت کو بلایا ہے، وعظها عورت کو وعظ کیا ہے، وذکرها اس کو نصیحت کی ہے میرے کے وعظ نصیحت پر سے، واخبرها اس کو خبر دی ہے ان عذاب الدنیا دنیا کے عذاب احوان، تمہیں دنیا عذاب کے گرہن کرو دنیا عذاب گرہن کر لی تمہیں مارا دے گا مارا دے گا آخرت شانتی دے گا، ان عذاب الدنیا دنیا کا عذاب احوان بھی آسان ہے ان عذاب الاخرت آخرت کا عذاب سے، یہ پھرے اوئی میں لوگ لیان کر سے لیان پر پھرے دنزل میں جدہ کر دی سے آر بچہ مار کھاتے لاحق کر دی سے وان کو اتر آر وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المتلاعنین حسابكما على الله احد المكاذب لا سبيل لك عليها، قال يا رسول الله مالي، قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو ما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذلك ابعد وابعد لك منها. عنه ابن عمر روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للمتعالیہ متعالیہ نہیں ہے جو مترعان کو رحم کرنے والا کو کہا حساب حکم علی اللہ تم دونوں کا حساب اللہ پر ہے اللہ تعالیٰ اس کے لگے آخرت بن دے احد ما کاذب دونوں کا ایک جھوٹا ہے لا سبیلا لک علیہا مرد کو کہا شوہر کو کہا تمہارا کوئی حق نہیں ہے اس عورت پر تمہارا کون حق عورت پر اتنا قال یا رسول اللہ مالی اس نے کہا اللہ کا رسول میرا مال ہم یہ تارے مرد دیسی مال کی قال لا مال رکھا حضور نے فرمایا تیرا یہ مال نہیں ہے لا مال لکا تیرے لیے مال نہیں ملے گا ان کنتا صدقتا علیہا اگر تو عورت پر سچ بولا ہے ستو بچا عورت میں لوگ امنا کن سے فہوا بما استحللتا من پر جہا بس وہ مال بدلہ میں اس کے ہو جائے گا تو اس کے فرض کو حلال کیا ہے یہ مال تو ہے جب ادھر بدلہ تمہیں جی کر فرض حلال کرسو ایک ہاتھ گرہن کرسو یہ سات گرہن گرہن کرے تمہارا مال ہے اس کا پہ وہ مال بما استحلال کا دن فرض ہے اس کے بدلہ میں ہے تو اس کے فرض کو حلال کیا ہے وہی قدر کا علی ہاں اور اگر تو جھوٹ بولا ہے نکتا بچوں بازار کے اب آگو و اب آگو لمی ہاں بس یہ تو اور بعید ہے اور بعید ہے تیرے لیے اس پہ مار لینا تمہارے دن میں تب تھے کہ مال لاتے جب بہت کٹھن بتا بجے بھرے نا ایک تو تمہیں سات گرم کرچ تب تھے کہ দ্বিতীয় হলো তার কোনো মিথ্যা বলছো পর বলং তোরা বলো তুমি ধরবে না হওয়া দরকার ছিল আরেকটি আব্বাস وعن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحمة فقال إذا له فاطم إذا له لعان الفاطم بطن ابن عباس روايته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلال ابن امیہ انصاری ایک آدمی ہے ہلال ابن امیہ قذف تہمت لگایا ہے امرأتہ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی بیوی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسے نجی استری رسول تہمت لگائے سے کر سنگے بھی شریک میں سہما یہ شریک میں شاما کے ساتھ بی بی نے جنا کیا ہے فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا البینتا و حدا فی ظہری کا اقب البینتا اذا یہ لعان الفت جاری ہوئے نہیں تب یہ گورنر پر لعان الفت جاری ہے حضور لیانر آگے جے آیت نازل سے وہی آیت دے طرف سنے سے البینتا بینہ قائم کر یا تو اپنا پیٹ میں حد لے اقمی بینتا بینہ قائم کر اور حدن خوش حدن فی زہری کا اپنا پیٹ میں حد لا بینہ قائم کر اور سجن شکتی آنا اور سجن شکتی جو دن آنکے بھرو فیٹ پیر کر اور فیٹ رفرے یہ عزیبت لگ دے فقال یا رسول اللہ ہلال ابن امیہ نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا را احدنا علی امراتی رجلا جبکہ ہمارا کوئی دیکھے اپنی بیوی پر ایک مرد کو بڑھتی اچھا استری شاتے استری اترے ایک بکتی دیکھ لو ینتا لے تو ینتا مثل بینتا کیا وہ بینا تلاش کرنے جائے گا ینتا لے تو ینتا مثل بینتا وہ بینا تلاش کرنے جائے گا بیوی کی یہ مس کر کیا سے بہینا تلاش کرتے دے بھی نہ تر پر آگت کر دے ایجا احدنا ایجا را احدنا علا امراتی رجلن جب ہمارا کوئی اپنی بیوی کا دوسرے ساتھوں کو دیکھے گا یل تیرے کو یل تیرے سے بہینا تھا کیا وہ بہینا تلاش کرنے کے لیے جائے گا فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول البینتا وعلا حد جیزارتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینہ تلاش کرو, بینہ لو, ورنہ چیز میں حد پڑے گا. حد دل چیز آر کیا ان میں جو حد پڑے گا. فقال حلال, حلال نے کہا والذی بعثک بالحق انی لصادق. حلال نے کہا اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول حق بنا کر بھیجا ہے, بے شک میں سچا ہوں, نشچے میں ستیہ وادی, ستیہ وادی ہو لو ہم حالاں یوں جان اللہ ما یبدع ظہری. پس اللہ تعالی ضرور نازل فرمائیں گے اس آیات کو جس کے میری حد میری چیز حد سے بری رہے, باق رہے. فَلَيَنْزُلَنَّ اللَّهُ اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گے مَا يُبَدِّعُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ, وہ آیات جو میری چیز کو حد سے بری رکھے گا, پاک رکھے گا. اللہ تعالیٰ علم آیات نازل کر دی جو آیات ہمارے چیز کے حد سے کے پاس ہے مانوس دل سچا فاطان دار آج جبرائیل, اس کے بعد جبرائیل اترے ہیں فاندر علی ہے, اور جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. والذین یرمون ازواجہم, اور لوگ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں, ولم یکن شہدا, اور شاہد نہ ہو پر یہ آیا کیا پڑے الذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء فشهادة احد اربع شهادات بالله. فقرا حضور نے پورا آیات پڑھا ہے حتى بلغ, یہاں تک کہ حضور پہنچ گئے ہیں. ان كان من الصادقين, اگر وہ فرد سچوں میں سے ہو. فجاء هلال, تو هلال آیا ہے. فشهد, تو اس نے رعان کیا ہے, اقرار کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یعلم ان احدکما کاذبن, اللہ تعالی جانتے ہیں تمہارا دو کا ایک کاذب ہے. دی وکتر ایک وقتی نکھو فارمنکما تائبن, کیا تم میں سے کوئی تباہ کرنے والا ہے, جیمکتا کچھ بول دو ہے تباہ کرو. ثم قامت, پھر کھڑی ہوئی وہ عورت. فشہدت, اس نے بیان کی. فلما کانت عند خامسات, جب وہ عورت خامسات کے پاس ہوئی. وقفوها, لوگوں نے عورت کو ٹھہرایا ہے. وقالوا انها موجبت, اور لوگوں نے کہا یہ خامسہ واجب کرنے والا ہے لعان کو. خامسہ بلی بیان کا پوری بن ہوئے تھے. قال ابن عباس, ابن عباس کی تھے وہ فرماتے ہیں فتلقعت, وہ عورت پیچھے ہٹ گئی. وہ نقصت, اور وہ خاموش ہو گئی. حتی ظننا انہا ترجع, یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا ہے وہ عورت واپس ہوگی. ثم قال, عورت نے کہا ہے لا افسح, میں بعجت نہیں کروں گا. او می, اپنی قوم کو سائر الیوم, زمانہ بھر کر سارے زمانہ کے لیے میں اپنی قوم کو بعجت نہیں کروں گا. ہم جدی ہم بولی ہمیں ستیہ متیہ وادی, تو ہمارا قوم ہوئے بدنام ہوگا. قام عزت, وہ آگے بڑھائی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابصروها, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم دیکھو اس عورت کو. فإن جاءت به, بس عورت اگر لائے به اکثر العینین, دونوں آنکھیں سر میں گیر ہیں, تاں دونوں چوک سرما لگن, سرما نہ لگے لو سرما لگے لو سیر میں لگتا. سابق الادتین, دونوں چوتر بڑی بڑی ہو. خدل لجت چاقین, دونوں ساکھ بھنڈلیاں پرگشت ہو. بہوال شریک ابن سہما، تب او لڑکا شریک ابن سہما کا ہے، فداعت بھی رضا لیا، عورت نے ایسا بچہ لائی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لولا ما مضى من کتاب باللہ، اگر نہ گزرتا اللہ کی کتاب کے حکم، اللہ کی کتاب کے حکم تو لعان سے لعان جدی نہ ہوئی تو لکان علی ولہا شان، البتہ میرے لیے اس عورت کی شان ہوتا، یعنی میں نے اس پر حد لگا دیا، اللہ ایک قرآن نازل نہ ہو جائے حد لگا دیتا، ایک اس قرآن تو لیان حد لگا نہیں بنا۔ رواہ البخاری۔ چلو، عن ابي هريره قال قال سعد بن عباده، لو وجدت مع اهلي رجلا لم امسه حتى اتي باربعه شهداء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، قال كلا والذي بعثك بالحق قلت له عاجله بالسيف قبل ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا الى ما يقول سيدكم، ما يقول سيدكم، انه لغير، انه لغير، وانا اغير منه والله اغير منه. عن ابي هريره، حضرت ابو هريره سے روایت ہے، قال ابو ہریرہ نے کہا ہے، قال سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ فرماتے ہیں، لو وجدت مع اہلی رجلا، میں اگر اپنی عورت کے ساتھ کسی شخص کو پاؤں، بھائی جبھی جیا نجر استری ساتھ کاروبار دیکھی، لم امسوہ، میں اس کو نہیں چھو، حتی آتی بیار در تاکشیا، یہاں تک کہ میں چار گواہ کو لے آؤں، আমি কি এরকম করবো না, এরকম কখনো, আমি যদি যাইয়া দেখি বাড়িতে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে কনার প্রকৃতি, আমি কি ছাড় ছাত্রী লেগে যাবো, ছাড় ছাত্রী লেগে যাবো। তার রাসূলুল্লাহ নাম, হ্যাঁ চার চার নিয়ে জানা হোগা। কালা কাল্লা, সাথে কা হর বেজ নেই, আল্লাহ দিব আশা কা বিল হক, ও জাত ভাগ কি কসম جس اتفاق میں آپ کو رسول حق منا کر بھیجا ہے، ان کنت عاجلہ سے، بے شک میں اس کو جلدی تلوار سے ختم کر دوں گا، برتے کی تلوار دیا اور دیکھتی کہ آگے ختم کر دوں، ان کنت انہ کنت عاجلہ، جلدی کروں گا تلوار سے اس آدمی کو، قبل ذالک، ساتھ شکتی کا رشتہ دے بنا، ساتھ شکتی آنا نہ کے تو رات دیا ایرے ختم کر دیا۔ قال رسول اللہ اسمعو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کہا، اسمعو لی ما یقول سید، اسمعو لی، سن لو تم میرے لیے تمہارے سردار کیا کہتا ہے، ہمیں کوئی اکرم تو اندر سے اعتراف کم کرے، ہمیں بولی ساتھ شکتی آنا، سات در پر ساتھ شکتی آگے ওই ব্যক্তিকে আমি তলাক দিয়ে খতম করে দিব, ইসমাউলি শোনো মেরে লি মা ইয়াকুল সাইয়িদুন তোমার সাইয়িদ কর আন্নাহু লা গায়ুর ইয়ে কেউ কহতা হ্যায় ও গায়রাতদার আন্নাহু লা গায়ুর ও গায়রাতদার হ্যায় শর্ত তোমাদের গায়রাতদার তার দিন আছে কাছে এরকম করতে পারে মেয়ে লোকে ওয়ানা আগয়ের মিনহু আর মাই উসসে জ্যাদা গায়রাতদার হুম تمہارے سردار سے بھی میری غیرت زیادہ ہے، واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت دار ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن المغیر انہو قال قال سعد بن عبادہ لا رأیت رجلا مع امرأتی لا ضربت بالسیف غیر مصلح فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتعجبون من غیرت سعد والله لأن أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها ما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث المنذر والمبشرين ولا أحد أحب إليه الملحد مدحت من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة متفق عليه عن المغيرة حدث المغيرة في روايته قال قال उसने कहा قال رسول قال سعد بن عبادة سعد بن عبادة نے کہا انصار کے سردار ہے لاؤ اے تو راجران اگر میں دیکھوں ایک شخص کو ماں براتی میری بیوی کے ساتھ لا ضربت بالسیف تو بیوی کے ساتھ کس آدمی کو دیکھوں گا اس کو تلوار سے مار دوں گا غیر مصلحین تلوار کے کنارہ سے نہیں غیر مصلحین تلوار کے کنارہ سے ماریں گے نہیں تلوار کے دھار سے فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہے۔ قال اتعجبون من غیرت سعد، حضور نے انصار کو کہا تم سعد سے غیرت سے تعجب کرتے ہو، واللہ انا لا انا اغر منه، خدا کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت دار ہوں، واللہ اغیر منی، اللہ ہم سے بھی زیادہ غیرت دار ہیں، وَمِنْ أَجْرِ غَيْرَتِ اللَّهِ، اور اللہ کے غیرت کی سبب سے حرم اللہ الفواحش، اللہ کے فحش کاموں کو حرام کر دیا، ما ظہر منہا باطن، فحش کاموں سے جو ظاہر ہیں جو باطنی ہیں، ظاہری باطنی سب فحش کو اللہ نے حرام کر دیا۔ وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُزْرِ، اور کوئی زیادہ نہیں ہے کہ ان کے نزدیک عذر زیادہ پسندیدہ ہو من اللہ، اللہ کے پاس، اللہ کے پاس عذر زیادہ پسندیدہ ہے، من اجل ذالک، اس سبب سے بعث اللہ المنذرین ومبشرین مبشرین، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے ڈرانے والا کو اور بشارت دینے والا کو، یعنی پیغمبر کو۔ ولا احد احب الیہ المدحت، اور کوئی نہیں ہے ان کے فردی زیادہ تعریف پسندیدہ ہو، من اجر من اللہ، اللہ سے، اور من اجر ذالک، اور اللہ کے نزدیک تعریف زیادہ پسندیدہ ہے اس سبب سے، وعد اللہ الجنت، اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت میں جائے گا اور جنتی لوگ، وآخر دعواهم الحمد للہ رب العالمین، یہ تعریف کریں گے۔ Thank you.